Kciuki z jego trzy zespoły, Hack, IRL i Emigranci. Swoją drogą zadziwiające jest to, że piosenka Skóra w tej chwili nie gości na antenie prawie żadnej rozgłośni radiowej. A przed laty to był chyba największy przebój zespołu IRL. Te utwory, które potem były na stalowej płycie, już nigdy nie były tak często grane, choćby przez program Trzeci, który wtedy, nie ukrywajmy, był na antenach polskiego radia najważniejszym programem dla młodszych odbiorców, że tak się wyrażę. A kto teraz? Teraz Robert Gawliński i też jego trzy zespoły. Robert, kiedy był chory, kiedy skończyło się Madama, jeszcze nie zaczęły się Wilki i Opera, stworzył chyba najlepsze swoje teksty. Te teksty lądowały w szufladzie, ale potem znalazły się choćby na pierwszej i na drugiej troszkę płycie zespołu Wilki. I właśnie za chwilę utwór z drugiej płyty Wilków, z płyty Przedmieścia. Piosenka, która do dziś robi niezwykłe wrażenie. Nie zabije nocy, ale zaraz potem wspomniana już Opera i grupa Madam. Nie zabije nocy, ocali cię Arka i gdyby nie szerszenie. Czyli trzy formacje Roberta Gawińskiego. Wilki, Opera i Madame. Opera, przypomnę, że to zespół stworzony przez muzyków zespołu Republika, kiedy Grzegorz Ciechowski postanowił działać pod szyldem Obywatel GC. Panowie szukali sobie miejsca na rockowej scenie i tym miejscem była Opera. Sławek Ciesielski nagrał pierwszy singiel, ale potem się okazało, że jednak warto sięgnąć po innego wokalistę i był nim Robert Gawiński. A jeśli chodzi o Madame, to formacja, która na początku lat 80. zrobiła niezwykłe zamieszanie na rockowej scenie. Brzmienie tego zespołu było nieporównywalne do nikogo absolutnie, kto funkcjonował nie tylko na polskim rynku, ale też na światowym. Swoją drogą również New Musical Express wspominał o tym mało znanym polskim zespole, jakim była grupa Madame. Warto sięgnąć po nagranie tej formacji jeszcze raz na jakiś czas w nocnej Polsce i pewnie to zrobimy. Teraz formacja teoretycznie młodsza od Wilków, młodsza od Madame, ale na scenie pojawiła się zaledwie kilka lat później. Grupa Ira, trzy nagrania, nowiutkie, stosunkowo nowe. Planety, zaraz potem Nadzieja, największy przebój chyba grupy Ira, a także piosenka, którą Artur Gadowski nagrał wraz z Markiem Kościkiewiczem. Ona jest ze snu. Zanim przypłynie cicho noc, zanim neony zgasną, czy będziesz obok mnie? Kiedy jak ty opadnę z sił i za polarną gwiazdą w nieznany ruszę rejs, nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce dwa będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Jeśli zasłoni oczy mrok i już cię nie zobaczę, czy będziesz obok mnie? Ławice planet porwą nas, zatopią w oceanie i nie zostanie ślad. Nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce dwa będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Śmiertelni jak księżyce dwa będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię.

Grupa Ira na scenie od wielu lat, ale niezmiennie na froncie zespołu Artur Gadowski. Mam na myśli oczywiście na froncie, czyli jako wokalista tej formacji. Różne były perturbacje, bo w którymś momencie od zespołu odszedł Kuba Płucisz, który przecież był współzałożycielem i liderem grupy przez długie lata. Planety, nadzieja, ona jest ze snu. A skoro jesteśmy przy sennych tematach, no to ten nocny wątek pociągnijmy jeszcze przez dłuższą chwilę. Trzy kolejne utwory, jak najbardziej senne. Będzie utwór Noc i znowu, jak wspominałem, że pojawi się jeszcze Kępiński Kowalonek, to panowie są właśnie w tej chwili. Potem Joanna Forbrot w piosence Pierwsza 16 w nocy, więc troszkę spóźniliśmy się z emisją tego utworu, ale o tej porze myślę, że zabrzmi równie dobrze. I wielki przebój grupy Various Monks. Pocałuj noc. Kiedy ty myjesz twarz i patrzysz w lustro, to ja oglądam, jak mija czas. Czy jest sprawiedliwy ten świat? Czy zbierze każdy, co siał? Czy po nas zostanie ślad? Odłóż telefon i chodź, spójrz w moje oczy i bądź, przytul się, to tylko noc, trzaśnij oczami jak kot. Że boisz się, ja też to czuję, więc zapomnij ten dzień i śpi. Noc to nic złego, to nic strasznego, to nic wielkiego. Telefon i chodź, spójrz moje oczy i bądź, przytuł się, to tylko noc, trzaśnij oczami jak koń. Że boisz się, ja też to czuję, więc zapomnij ten dzień i śpi. To tylko czarne są sny. jakby miał się nie powtórzyć ten sen. Piękny sen. Kochaj mnie tak mocno, jakby nigdy mnie nie było. Jakbym tylko była twoim snem w piękną noc. Aha, aha, kochaj mnie. Aha, aha, kochaj tak, jakby nie było mnie. Jak najmocniej. Warius Punks, Joanna Forbrot i duet Kępiński i Kowalonek. A swoją drogą Michał Kowalonek jest w tej chwili w swojej trasie koncertowej, songwriterskiej, solowej trasie. Jeszcze kilka koncertów w ramach tego właśnie wydarzenia przed nami. Najbliższe chyba w Poznaniu. Trójka i Nocna Polska. Skoro jesteśmy w nocnych klimatach, to jeszcze je przez chwilę pociągnijmy. I to już będą teraz trzy absolutne klasyki nocne. Ta noc do innych jest niepodobna. Grupa Manam, Ten taniec, Renata Przemyk. Piękny utwór, swoją drogą, moim zdaniem przynajmniej. I Na sen, też wielki przebój, Urszuli. Na tak, na nie za.

marzeniem, co oślepia nas. Przecież ja od dawna widzę tylko mrok. Nigdy już nie wezmę nic na sen. Boję się swoich ciemnych, cichych miejsc. Urszula, Renata Przemyk i grupa Manam. Ja często wspominam, że pamiętam singiel z piosenką Ta noc do innych jest niepodobna i na tym singlu miałem taką drobną ryskę i zawsze mi przeskakiwało w tym samym momencie, kiedy słucham wraz z Państwem tej piosenki, to brakuje mi tego drobnego przeskoku. Chyba muszę gdzieś wygrzebać ten stary singiel, jeśli gdzieś tam jeszcze w zbiorach u mojej mamy można go znaleźć. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bardzo Państwu dziękujemy. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. To było miło spędzić z Państwem noc i z polską muzyką, która brzmiała w naszych radioodbiornikach. Na koniec jeszcze pozdrowienia dla tych, którzy jeszcze pewnie słuchają nas gdzieś tam nad Wisłą. Linia nocna, na koniec. Chowam tę prawdziwą bez filtrów twarz. Kilka krótkich godzin, jak po mieście tyle pilnych spraw. Obcych w metrze dobrze znam, będą milczeć i gnać. Dzwonisz spytać, jak się mam. Chcesz mnie zabrać znów tam. Jestem z miasta. Tam nad Wisłą noc zmienia się w dzień. Jestem z miasta. Noc pod mostem, choć mieszkać mam gdzie. Jestem z miasta. Za dnia nigdy nie dogonisz mnie. Jestem z miasta. Wybierz mnie, albo spokojny sen. Nie oczekuj mnie.